खान की बेटी मंगोलिया की एक लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है, मंगोलिया के एक गांव में गरीब आदमी रहता था। उसका एक बेटा था मोंगके। उस आदमी ने अपने बेटे से कहा था कि एक दिन वो बहुत धनवान बनेगा और खान की बेटी के साथ उसका विवाह होगा। पिता के देहांत के बाद मोंगके अपना समय भेड़े चराने में बिताता और उस दिन की प्रतीक्षा में रहता जिस दिन पिता की भविष्यवाणी सच होनी थी। दिन महीने साल बीते, मुंके बस अकेले ही भेड़े चराता रहा। न वह धनवान बना और न ही उसका विवाह खान की बेटी के साथ हुआ। अगर मैं यही गांव में अपना समय बिताता रहा तो पिता की भविष्यवाणी कभी सच न होगी। हार कर एक दिन मुंके ने अपने आप से कहा, न तो शहजादी मुझे जानती है और न ही उसे पिता की भविष्यवाणी के बारे में पता है। क्यों न मैं ही उसके पास जाऊं और विवाह का प्रस्ताव रखूं। उसने सारे जान और मालिक के बाड़े में पहुंचा दिए। फिर वो अपना लाल रंग का कोट पहनकर खान की बेटी की तलाश में घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसने सागर के समान विशाल घास के मैदान पार किए। वो नीले आकाश के नीचे चलता रहा। चलते चलते वो एक दिन खान की नगरी पहुंच ही गया। वहां का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। चारों ओर तंबू ही तंबू लगे थे। उन तंबुओं के ऊपर ढेर की लकीरें ऐसी उठ रही थी जैसे आकाश में हर तरफ सूत के धागे फैले हो। उन तंबुओं के ऊपर धुएं की लकीरें ऐसी उठ रही थी जैसे आकाश में हर तरफ सूत के धागे फैले हो। तंबुओं के बाहर घोड़े, ऊंट और बोझा ढोने वाले याक बंधे थे। खान के सैनिक और अन्य नागरिक तत्परता से यहाँ वहां भाग रहे थे। खान को सूचना मिली थी कि एक बड़ा शत्रु हमला करने वाला था। सेना और नागरिक उसी हमले का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे। मुमके आश्चर्यचकित सा सब देखता रहा। उसने इतने ज्यादा लोग जीवन में पहली बार देखे थे। उसे तभी पिता की भविष्यवाणी ध्यान आई। वह सीधा बीच में लगे सबसे बड़े खेमे की ओर चला। वह खान का खेमा था। वहां पहुंच उसने जरा ऊंची आवाज में कहा, मेरा नाम मुंके है। मेरे भाग्य में लिखा है कि मेरा विवाह खान की बेटी के साथ होगा। खान की बेगम और बेटी खेमे के अंदर खान और उसके सेना नायकों की सेवा कर रही थी। जब खान की बेगम ने मुंके की बात सुनी तो गुस्से से तंग कर खड़ी हो गई। उस नीच ने ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे की, बेगम गुस्से में बोली। बेगम का बस चलता तो उसी समय मुंके को मरवा डालती, लेकिन उसकी बेटी शहजादी बोरते हंस पड़ी। उसने मां से कहा, अगर खान का विवाह एक साधारण नागरिक से हो सकता है तो एक साधारण नागरिक खान की बेटी के साथ विवाह क्यों नहीं कर सकता। बेटी की बात सुन माँ को ध्यान आया कि जब खान ने उसके साथ विवाह किया था तब वो स्वयं भी एक साधारण नागरिक ही थी। तब खान ने अपने सेना नायकों से कहा, युद्ध की तैयारी करने से पहले क्यों न इस गवार के साथ थोड़ा मजाक किया जाए, हमारा कुछ मनोरंजन ही हो जाएगा। खान की बेगम अभी भी बहुत गुस्से में थी, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो चाहे करें, लेकिन मेरी 3 शर्तें इस युवक को पूरी करनी होगी। खान ने बेगम की बात मान ली। माँ और बेटी एक पर्दे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मुंके खेमे के अंदर आया। खान के सम्मान में वो झुककर खड़ा हो गया। खान ने सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण पहन रखे थे। उसकी तलवार हीरो से जड़ी थी। यह देखकर मुमके को अपनी वेशभूषा बहुत ही घटिया लगी। खान के पीछे एक खूंखार बाज बैठा था और उसके आसपास शक्तिशाली सेना नायक खड़े थे। मुमके की खस्ता हालत के बावजूद शहजादी बोरते को इस युवक में कुछ प्रतिभा दिखाई दी, लेकिन इसके पहले कि वह कुछ कहती उसकी माँ ने खान के कान में धीमे से कहा, हमारी शहजादी का पति खूब ताकतवर होना चाहिए। दूर पहाड़ों में 7 दानव रहते हैं। इससे कहो कि उन दानवों को मारकर उनका सारा धन यहाँ ले आए। खान और उसकी बेटी को लगा कि यह बहुत कठिन काम था, फिर भी खान ने उसे यह शर्त पूरी करने को कहा। मुंके भयभीत था, लेकिन इस बीच उसने शहजादी को एक झलक देख लिया था। अब वो कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार था। उसने कहा, बस मुझे इतना बताइए कि वह 7 दानों कहाँ हैं। खान की बेटी को मुंके पर तरस आया। उसकी सहायता करने के लिए उसने आटे में तिल मिलाकर 7 रोटियां बनाई और 7 सादी रोटियां बनाई, लेकिन जब बोरते को ध्यान कहीं और था तब उसकी माँ ने तिल वाली रोटियों में जहर मिला दिया। फिर उसने यह रोटियां मोके को दे दी और कहा, जाते समय तुम तिल वाली रोटियां खाना और लौटते समय शादी। बोरते की माँ को विश्वास था कि दानों के मारने से पहले ही जहरीली रोटियां खाके मोके मर जाएगा। खान ने जो घोड़ा उसे दिया था उस पर सवार होकर मोके अपने अभियान पर निकल पड़ा। उसने कई मैदान पार किए, कई पहाड़ियों पर चढ़ा, घने जंगलों से होता नुकीली चट्टानों तक पहुंच गया। पथरीली चट्टानी रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया, परंतु अब उसे लग रहा था कि इस अभियान पर आकर उसने शायद गलती कर दी थी। मुंके को खाना बहुत अच्छा लगता था। वो लाई रोटियां खाने बैठ गया। उसे तिल की रोटियां पसंद न थी क्योंकि तिल उसके दांतों में फंस जाते थे। उसने सादी रोटियां थैली से निकाली और मजे से खाने लगा। अब तक दानों को पता लग गया था कि कोई उनके इलाके में घुस आया था। सातों दानों अपनी गुफा से बाहर आए और चिल्लाए, किसने यहां आने का साहस किया? दानों की धमकी भरी आवाज सुन मुंकी एकदम डर गया और रोटियों की थैली वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तब दानों वहां पहुंचे तो उन्हें एक थैली दिखाई दी। वह रुक गए। उन्होंने थैली खोलकर देखी। थैली में तिल की 7 रोटियां थी। अरे इसमें तो सबके लिए एक एक रोटी है, ये रोटियां खाकर तो हमारी भूख बढ़ जाएगी, फिर उस आदमी को खाने में खूब मजा आएगा। परंतु जैसे ही उन्होंने रोटियां निकली वह सबके सब मर गए। उधर मुंकी भागते भागते अचानक रुक गया। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। खान की बेटी क्या सोचेगी, वो तो मुझे कायर ही समझेगी। उसने मन ही मन कहा और वापस चल दिया। लौटकर उसने सब दानों को मरा हुआ पाया। दानों की गुफा में छिपा हुआ धन उसने इकट्ठा किया और खान के पास आया। इस बीच खान के गुप्तचर सूचना लाए थे कि शत्रु ने हमला कर दिया था। हमले का सामना करने के लिए खान की सेना तैयार थी। खान स्वयं भी लड़ाई के मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी मुमकिन ने दानों का सारा धन उसके सामने रख दिया। वहां चीन में बने स्वर्ण आभूषण और मोती थे, भारत के हीरे जवाहरात थे, भूटान के कीमती पत्थर थे। दानों ने यह सारी बहुमूल्य वस्तुएं अलग अलग काफिलों से लूटी थी। खान या शहजादी के कुछ कहने के पहले ही खान की बेगम बोली, हमारी बेटी का पति ताकतवर ही नहीं बहादुर भी होना चाहिए। इसे कहो कि शत्रु की सेना को मार भगाए। मुंके पहले से ज्यादा डरा हुआ था, फिर भी उसने साहस दिखाते हुए कहा, मुझे बस यह बताओ कि शत्रु की सेना कहाँ है। खान ने घुड़सवारों का एक छोटा सा दल उसे दे दिया। मुंके की अगुवाई में इस दल को सारी सेना के आगे आगे चलना था और शत्रु का सामना करना था। कई मैदानों को पार करता हुआ मुंके का दल आगे बढ़ता गया। फिर वह एक जंगल में पहुंचे। कुछ देर रुक कर सब थोड़ा विश्राम करने लगे। अचानक धरती हिलने लगी। एक गुप्तचर अपने घोड़े पर सरपट भागता हुआ आया। हमारा शत्रु आ रहा है, उनकी संख्या हजारों में है, गुप्तचर ने चिल्लाकर कहा। मुंके घबराकर तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने चिल्लाकर अपने सिपाहियों से कहा, चाहे वो 20 हो या 1000, हम भेड़ों के समान उन्हें यहाँ से खदेड़ेंगे। उसके साथ आए सैनिक आपस में बड़बड़ाने लगे, इसे तो बस भेड़ों की ही समझ है, लड़ाई के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर हम इस गड़ेरिए के पीछे गए तो अवश्य ही मारे जाएंगे। मुमके के साथ आए घुड़सवार भाग खड़े हुए, लेकिन वो अकेला आगे बढ़ता गया। हड़बड़ी में वो सीधा एक छोटे पेड़ में जा घुसा और उस पेड़ की शाखाओं में बुरी तरह उलझ गया। उसका घोड़ा इतना तेज भाग रहा था कि वो नन्हा पेड़ जड़ों सहित उखड़कर जमीन से बाहर आ गया। शत्रु सैनिकों ने देखा कि एक हरे बालों वाला भयंकर योद्धा बड़ी तेज रफ्तार से उनकी ओर आ रहा था। इसके तो 1-5 अनगिनत बाजू है, मैं गिन ही नहीं पा रहा हूं, एक शत्रु सैनिक चिल्लाकर बोला। शत्रु सेना का खान भी डर के मारे कांपने लगा। यह उन 7 दानों में से एक होगा। शत्रु सैनिक इतने भयभीत हो गए कि आनंद फानन में वहां से भाग खड़े हुए। अपना सामान और जानवर भी वो पीछे छोड़ गए। मुमके अपने खान के पास लौटा तो उसके पीछे जानवर और गाड़ियों की एक बहुत लंबी कतार थी, जिन पर लूट का सारा माल लदा हुआ था। उसे देखकर खान बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके साथ गए घुड़सवारों ने बताया था कि मुमके मारा गया था। अब खान और अन्य लोग मुमके की खूब प्रशंसा करने लगे। खान की बेगम को भी स्वीकार करना पड़ा कि मुमके ने अपने को शहजादी के योग्य साबित कर दिया था। लेकिन शहजादी बोर्ते ने उन्हें टोक कर कहा, इसने अभी तक आपकी शर्तें पूरी की है, मेरी नहीं। मुमके अपनी सफलता से इतना उत्साहित था कि उसने झट से कहा, मैंने 7 दानुओं को मार डाला, मैंने शत्रु सेना का नाश कर दिया, मैं किसी से भी नहीं डरता। लेकिन फिर भी संसार में ऐसा कोई होगा जो तुमसे अधिक ताकतवर और बहादुर और होशियार होगा। तुम्हारी तीसरी चुनौती है चालाक और ताकतवर बगातुर को हराना, खान की बेटी ने कहा। बोर्ते की चुनौती सुन मुमके ने अकड़ कर कहा, तुम मुझे बस इतना बताओ कि वो कहाँ मिलेगा। अगले दिन वह तीसरे अभियान पर निकल पड़ा। जब वो एक मैदान को पार कर रहा था, उसने आकाश में गर्द का एक गुब्बारा देखा। अपनी आंखें मिचमिचा कर उसने देखा, उसे एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। घुड़सवार ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरे पर एक रुमाल लपेट रखा था। तुम कौन हो, मुमके ने पूछा। मैं बगातुर हूँ, घुड़सवार ने बड़ी रुखी आवाज में कहा, अगर जीवित रहना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। मुमके ने हड़बड़ी में बगातुर को एक तीर मारा और उसका निशाना चूक गया। अब बगातुर ने तीर मारा, यह तीर मुमके के कान को छूता हुआ निकल गया। मैंने जानबूझकर सही निशाना नहीं लगाया, बगातुर ने कहा, लेकिन अगली बार ऐसा न होगा, तीर निशाने पर ही लगेगा। मुमके बिल्कुल डर गया। वो अपने घोड़े से लुढ़क कर जमीन पर आ गया। उसने नीचे झुकते हुए कहा, खान की बेटी ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने ही उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, तुम अवश्य ही मुझसे अधिक ताकतवर और बहादुर हो। मेरा घोड़ा और मेरे सारे शस्त्र ले लो, पर मुझे जीवित छोड़ दो। बगातुर जोर से हंसा। उसने मोंके का सब कुछ छीन लिया और वहां से चल दिया। चिथड़े पहने हुए मोंके मायूस खड़ा था। उसने अपने आप से कहा, खान की बेटी की बात न मानकर मैंने बड़ी भूल की। अब वो अपने गांव लौट जाना चाहता था, लेकिन शहजादी बोर्ते को एक बार देखने की लालसा उसके मन में उठी। अंतिम बार शहजादी को देख लूं तो यह अपमान और कष्ट व्यर्थ न जाएंगे, उसने कहा और शहर की ओर चल दिया। कुछ मील चलने के बाद उसे शहजादी दिखाई दी। वो घास के एक मैदान में बैठी थी। जैसे ही वह निकट पहुंचा तो बोर्ते ने कहा, क्या बगातुर से मुलाकात हुई? बोर्ते को प्रभावित करने के लिए मोंके ढींग मारने लगा। मैंने उसे इतनी बुरी तरह हराया कि मुझे ही उस पर तरस आने लगा, इसलिए मैंने अपना घोड़ा और सारा सामान उसे दे दिया। उसकी डींग सुनकर बोर्ते ने अपने चेहरे पर एक रुमाल लपेट लिया और बगातुर की आवाज में उसे धमकाया, सच बोलो नहीं तो दोबारा मेरा क्रोध सहने के लिए तैयार हो जाओ। अपमान और शर्म से मोंके का चेहरा लाल हो गया। वो समझ गया कि बोर्ते ने ही बगातुर की का भेष बना रखा था। तुम जीती मैं हारा, उसने कहा। बोर्ते ने चेहरे से रुमाल हटा दिया और मुस्कुराए। मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहादुर तो हो पर समझदार अधिक हो, जिसे अपनी जान गंवाने की कोई जल्दी न हो। मैं सदा तुम्हारा कहा मानूंगा, उसने वचन दिया। तुम बस मुझे रास्ता दिखाती रहना। अगर ऐसा है तो तुमने अंतिम इम्तिहान भी पास कर लिया, बोर्ते ने कहा। और एक बात ध्यान से सुनो, बगातुर के साथ हुई तुम्हारी लड़ाई के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम्हारी माँ को भी नहीं। मोंके ने पूछा, तुम्हारी माँ को भी नहीं? मोंके ने पूछा। माँ को तो बिल्कुल भी नहीं, बोर्ते ने कहा। फिर शहजादी उसे एक तंग खाई में ले गई, वहां उसने घोड़ों को छिपा कर रखा था। वह शहर लौट आए और उनकी शादी हो गई। मोंके के पिता की भविष्यवाणी सच हो गई। खान के पास जो कुछ भी था उसका आधा उसने मोंके को दे दिया। अब खान उसे अपने बराबर का ही मानता था, मोंके भी बोर्ते को अपने बराबर मानता था। उनके साहस और समझदारी की ख्याति ऐसी थी कि उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण करने की बात सोची भी नहीं। वो दोनों बड़े मजे से अपना जीवन बिताते रहे।